Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Eylül Perşembe. Yıl 2018, ay 9, gün 270, Hızır 145. 1440 Hicri Muharrem 17, 1434 Rumi Eylül 14. Günün sözü. İnsanlar tecrübeleri oranında değil, tecrübelerinden aldıkları dersler oranında olgundurlar. Günün şiiri. Aşk. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. Özdemir Asaf. Günün tarihi. 17 yıl önce bugün 27 Eylül 2001'de kaptan, avukat ve yazar Profesör Doktor Gündüz Aybay İstanbul'da vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres además, que me digan si es acá el paraíso perdido, quede también escondido, nadie sabe dónde está. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Uruguaylı şarkıcı Ana Prada ve arkadaşlarından Soy Pecadora adlı, yani ben bir günahkarım diye çevirebileceğimiz şarkıyla yaptık. Bunu neden yaptığımızda Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bakarak anlamaya çalışalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. O soru. Mayfud ailesi Uruguay askeri diktatörlüğü tarafından baskı altına alınmış, bireyleri hapis, işkence ve aşağılamalara maruz kalmış, ellerinde avuçlarında ne varsa hepsi gasp edilmişti. Bir sabah çocukların eski bir öküz arabasında oynadıkları sırada bir silah sesi duyuldu. Uzaklardaydılar ama silah sesi Tacuarembó'nun kırlarını aştı ve işte o zaman kim bilir nasıl, kim bilir neden sesin çok sevdikleri Marta teyzenin yatağından geldiğini anladılar. Ailenin en küçüğü Nolo o sabahtan beri herkese ve kendi kendine şu soruyu soruyor. Eğer ölmek zorundaysak neden doğuyoruz ki? Abisi Jorge ona yardım etmeye çalışıyor. Bir cevap arıyor. Yıllar tren camının önünden geçen ağaçlar gibi geçiyor ve Jorge hala o soruya cevap aramaya devam ediyor. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce bir saatli marif takviminde okurken bir atlama ihmal vardı, onu düzelteyim. Ben yapmıştım. İnsanlar tecrübeleri oranında değil, tecrübelerinden aldıkları dersler oranında olgundurlar diyen kişinin adını vermemiştim. İrlandalı yazar, hicivci George Bernard Shaw olacaktı. Evet, aynı zamanda bugün günün tarihinde 17 yıl önce bugün 27 Eylül 2001'de kaptan, avukat, yazar, profesör, doktor Gündüz Aybay'ı İstanbul'da kaybettiğimiz yazıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Açık Deniz programına da konuk etmiştik Gündüz Bey'i. Aynı zamanda önümüzdeki aylarda çok güzel bir belgesel çıkacak Gündüz Aybay'ın hayatını anlatan, Atom Şaşkal imzalı. O da önümüzdeki günlerde duyurulacaktır muhtemelen. Evet, bu bilgileri de verdikten, eksik yediği birazcık tamamlamaya çalıştıktan sonra da tarihte bugüne kısaca göz atalım. 1962'de bugün dünyanın o zaman fark edilmese bile sonradan en önemli kitaplarından biri olduğu ortaya çıkacak olan Silent Spring, yani Sessiz Bahar adlı kitap, Rachel Carson'ın, bir bilim insanı olan Rachel Carson'ın kitabı yayınlandı ve bir önemli bir çevre hareketine esin kaynağı oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde halihazırda hiç çalışmayan, artık Trump yönetimi dolayısıyla bütün faaliyetleri neredeyse askıya alınmış olan EPA, Environmental Protection Agency, Çevre Koruma Kurumu kuruldu. Carson'ın kitabı Bir sabah kalkıp hiçbir kuş sesi duyulmayan bir dünyayı anlatıyordu. Zehirlenme dolayısıyla başta DDT olmak üzere. Evet. 2004 yılında da Türkçe'ye çevrildi Palmiye Yayıncılık tarafından. Evet, önemli bir kitap. Önemli bir yıl dönümü. 56. yıl dönümü. 1998'de bugün de Google internet arama motoru geriye dönerek bu tarihi 1998'de bugün 27 Eylül'ü kendisinin doğum günü ilan etmiş. Sonra çeşitli kuruluşların ve kişilerin doğum günlerini de böyle renkli balonlu resimli şeylerle kutluyor, gösteriyor Google arama motoru. Evet, şimdi günün haberlerine de bakalım. Valla çarpışmaya hazır olun. Mesajı geldi. Ben de selamını bugün. Bağlanacak kemer de kalmadı. Çünkü Truth Out'ta 25 Eylül tarihli yazısında Darja Mile iklim konusunda dünyanın final karşılaşmasını oynamaya hazırlandığını belirten şeylerden bahsediyor. Araştırmalardan. Bunları söylemekten ve anlatmaktan, konuşmaktan da nefret ettiğimi kendi payıma söyleyebilirim ama maalesef çok çok sayıda araştırma ve soğukkanlı olması gereken öyle bildiğimiz bilim insanlarının bile akıllarını havaya sıçratan, tavana sıçratan gelişmeler oluyor. Bunlardan bir tanesi Science dergisinde araştırmacılar yayınladığı bir makalede antropojenik, yani insan eliyle meydana gelen iklim yıkımının gezegenin ekosistemlerinin, çevre sistemleri de diyebiliriz, tanınmaz hale geleceğini söylüyorlar. Yani bulduğumuz, vardığımız vargılar, sonuçlar şunu gösteriyor. Yeryüzüne ilişkin ekosistemler iklim hararet değişikliklerine, sıcaklık değişikliklerine çok yüksek derecede hassas. Ve şöyle de görünüyor, eğer sera gazı emisyonlarında, yani karbondioksit ve eş değeri gazların atmosfere salımında çok ciddi büyük kesintiler yapmazsak, dünya çapında, yerküre çapında ekosistemler büyük bir değişiklik, majör bir değişiklik, dönüşüm geçirmek riski altındadırlar. Ve buna da eşlik edecek olan ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitliliğin üzerindeki etkileri çok büyük olacak, yıkım olacaktır diyor. Ve abstract diye özetinde böyle yapmışlar. Araştırmanın önde gelen ismi Stephen Jackson da Washington Post gazetesine, Amerika'nın önde gelen gazetelerinden biri olan Washington Post'a verdiği demeçte diyor ki, yani ben 40 yıldan fazla bir zamandır bu geçmişe dönük olarak dünyadaki vejetasyon, yani bitki örtüsü değişikliklerini inceleyen biri olarak bu konuştuğumuz, üzerinde durduğumuz değişikliğin boyutu hakkında bunu zihnime sığdırmakta güçlük çekiyorum diyor. Evet. Bunu söyleyen Stephen Jackson. 40 yıl uğraştım, böyle bir değişiklik görmedim diyor. Zaten bu yılın, bütün yılın kuzey yarı küredeki olağanüstü sıcak dalgası da hiçbir şekilde bir anomali, yani anormal değil diyor. Bir başka ikinci araştırma da en az 4 yıl daha böyle aşırı sıcak dalgalarıyla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymuş. Çok, yani bu ne demek oluyor? Beklenenden daha yüksek hararetler, sıcaklıklar olacak. Hatta bu antropojenik, yani insan tetiklediği iklim yıkımının yarattığı anormal şeylerden daha bile fazla deniyor ki bunu artık akıl almaz bir boyut diyebiliriz. Üçüncü olarak şunu da söylemek lazım. Bir araştırma daha var. Üçüncü bir araştırma. Avustralya'dan gelmiş. bağımsız düşünce kuruluşu National Center for Climate Restoration adını taşıyor. Yani iklimin restore edilmesi, yerin tamir edilmesi için ulusal merkez adı verilen bir Avustralya şeyi. Yeni bir rapor çıkartmış kuruluş ve altta neler yatıyor diye ve varoluşsal iklim riskinin hafife alındığına dair neler yatıyor arkasında diyorlar. Ve şöyle diyorlar, biz hızlı bir şekilde insanların bu gezegen üzerindeki yaşayabilirliğinin güvenli bölgesini hızlı bir şekilde terk ediyoruz. Gayet net, hızlı bir şekilde bu dünyanın yaşanabilir bir yer olmasından vazgeçiyoruz diyorlar. Ve insan medeniyeti için antropojenik, yani insan kaynaklı iklim yıkımı varoluşsal bir risk teşkil ediyorlar. Yani azaltmak için dramatik, çok ağır ve keskin şeyler yapılması gerekir diyorlar. Düzeltmeler yapılması gerekir diyorlar. Ve hatta çok ilginç, hükümetler arası iklim değişikliği paneli var ya, yıllardır takip ettiğimiz 2009'dan beri, 9-10 seneden beri takip ettiğimiz bir şey. O da sürekli olarak bu riskleri hafife aldı diyor. Yani dünyanın kurduğu en önemli bu konuyla ilgili kuruluş hafife aldı diyor. Hatta tehlikeli bir şekilde yanıltıcı bilgiler veriyor diyor. Hükümetler arası iklim değişikliği panelinden bahsediyoruz. Yani ve şöyle bitirmiş, artık end game deniyor buna. Yani oyun sonu, satrançta da olan son hamlelerin yapılacağı ana giriyoruz, kesime giriyoruz, final oynanıyor. Ve çok yakında, very soon demiş, İngilizcesiyle de söyleyelim, insanlık iki şey arasında bir seçme yapmak durumunda. Ya şimdiye kadar görülmemiş aksiyona geçecek, harekete geçecek, ya da kabul edecek, artık çok geç ve sonuçlarına katlanacak. What lies beneath, neler yatıyor altında, varoluşsal iklim riski adını taşıyan National Center for Climate Restoration'dan, Avustralya'dan gelen araştırma. Evet, sonuna gelmiş gibi gözüküyoruz. Önde gelen bilim insanları eğer bizi aldatmıyorsa, bir komplo peşinde değillerse ve yalan söylemiyorlarsa. Edward Snowden öyle bir şey diyor. İklim değişikliği değil de küresel ısınmanın CIA'nin icadı olduğunu ve insanların dikkatini nükleer felaketler gibi diğer insan eliyle yapılmış olan felaketlerden dikkatini dağıtmak, insanların bu konulardaki dikkatini dağıtmak üzere icat edilmiş bir şey olduğunu söylemiş dün Moscow Times gazetesinde verdiği mülakatta. Edward Snowden, whistleblower. O aklı başında bir insan görünümü veriyordu şu ana kadar. Bir daha bakmam lazım. Belki daha önce şeyi çıkarmıştı ortaya. Belki CIA'in böyle bir şey, plan yaptığını söylemiş olabilir. Kendisi buna inandığını zannetmiyorum Snowden. Neyse, bakalım ama. Yani. Daha önce şeyi ortaya çıkarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim değişikliğiyle alakalı müzakereler süreci içerisindeki delegelerin konuşmalarını doğrudan dinlediğini de ortaya çıkaran kişi Edward Snowden'dı. Evet. Ama küresel ısınma uyduruktur dediğini hiç zannetmiyorum Edward Snowden'ın. Neyse, bakarız. Yani şey de şöyle, oyun sonuna geldiğimizi söyleyen Avustralya, yani dünyanın en önemli gazetelerinde ve kuruluşlarında çıkan bilimsel raporları toplayan bir şey okuduk. Özet okuduk zaten. Yani bunun tartışılacak bir şeyi yok. O bilim insanları yalan söylüyorlardır belki hepsi. Onun dışında yani Çin'de de yeni uydudan yapılan gözlemler, Çin'de kömür yakan termik santrallerin acayip bir hız kazanarak dünya rekoruna doğru gittiklerini söylüyorlar. Yani %25 mevcut kömür kapasitesini %25 artırdığını söylüyor. Total kapasitesi de 259 gigawatt ya da gigawatt. Yani Amerika'nın bütün kömür şeyinden de yüksekmiş ve tamamen Paris İklim Anlaşması'nın öngördüğü şeylerin tamamen dışında ve onları aşıyormuş. Türkiye Ormancılar Derneği de 81 ilin 75'inde öldürücü hava kirliliği olduğunu söylemiş. Şehir merkezlerindeki inşaat ve kentsel dönüşüm projelerinin hızla gözden geçirilmesi gerektiğini söylemiş. 27,5 milyon ailenin oksijeninin kesildiğinden bahsediyor. 550 bin hektarlık orman arazisinin de maden ve turizm tahsisleri gibi kullanımlar nedeniyle yok edildiğini söylüyor. İstanbul'un yüz ölçümünden daha fazla bir durumu son zamanlarda. Ve 2023 hep verilen bir tarihtir ya. Evet efendim. 100. yıl dönümü işte Cumhuriyet'in kuruluşunun. Türkiye'de. Türkiye'de ondan o tarihten itibaren başta büyük kentler olmak üzere her yerde su kıtlığı yaşanacağının altını çizmiş, toplu ölümler olabilir demiş. Hı hı. Bu da Türkiye Ormancılar Derneği, artık Türkiye su fakiri bir ülke deniyor. Rize'de de asırlık çınarın kesildiğini duyuran bir gazeteciyi ifadeye çağırmış mahkeme, savcılık. Hangi gerekçeyle? Topluma endişeye sevk etmek herhalde. Başka bir gerekçe bilmiyorum yani. Belediyenin bulvar açma bahanesiyle aslında bulvara engel olmayan tarihi 300 yıla dayanan Rize Orta Camii'yi yıktığını da yazmış. Bu kişi emniyete çağrılmış ifade vermek üzere. 2 saat ifade verip çıkmış. İlginç değil mi? Evet, ilginçmiş. Orman Bakanlığı da kesebilirsiniz raporu vermiş zaten. Ve belediye ayrıca ağaç kesildikten sonra gövdeden kesik fotoğrafı da yayınlamış ve şöyle demiş: bundan sonra güzel Rize'miz hakkında en ufak haksız iddia ve söylemlere karşı tepkilerimizi daha da ağırlaştıracağız diye de bir tehdit getirmiş. Yani dün de sözünü etmiştik, ağaçlar ve güzel kuşlardan baobablar, sedirler, Orta Doğu'nun ve özellikle Lübnan'ın ve Türkiye'nin yüreğinde ayrı yer tutan kadim ağaçlar gidiyor. Baobablar Afrika'dan gidiyor. Bülent Şık da yazmıştı, bir zamanlar dağların kadısı sedir ağacıydı, şimdi artık kesiliyor onlar da yüzlercesi. İmsa Mermer firması tarafından ağaç katliamında 800 yaşındaki yüzlerce sedir ağacı da kesildi diyor. Son olarak da yuşa ağaçları, yukka da deniyor Joshua ağaçları, bilimsel bir makalede ulusal doğal parkların Amerika Birleşik Devletleri ortalamasının 2 katı hızla ısındığını, iklim değişikliğinin en berbat etkilerinden bazılarında da sahne olduğunu net olarak koyuyor. Zaten Joshua Tree denen park da artık adını taşıdığı ağaçları barındıramayacakmış. Ondan sonra da Sphinx Mako, mavi papağanı anlatmıştık, yok oldu, sadece dizilerde kaldı diye, animasyon filmlerinde. Alıcı kuşlarda baykuşlar, kartallar, şahinler, doğanlar, akbabalar gidiyor. BirdLife koruma kuruluşu inanılmaz rakamlar veriyor, yani yarısından fazlası gitmiş. Yırtıcı kuşların %18'i kısa sürede yok olma tehlikesi altında, yarıdan fazlası da nüfusları çok ciddi azalma halindeymiş. Yani ağaçlarla kuşların son durumu böyle. Bu arada yürüyelim arkadaşlar, sert adımlarla da her yeri inletelim. Evet. Diyelim. George Monbiot da önemli bir yazı kalemi almış. Yani biz artık ulaşıyoruz değil mi? Tümüyle elektrikli malzemeden ulaşan enerjiyi elektrikten sağlayacağımız, yani güneş vesaireden sağlayacağımız sudan bir gelecek inşa ediyoruz. Yani artık fosil yakıtları yerin altında bırakabiliriz ve iklim değişikliğini önleyebiliriz, iklim yıkımını. Ya da teknolojik haberlere, bültenlere bakınca böyle sanabilirsiniz ama o zaman nasıl oluyor da petrol üretimi tarihte ilk defa günde 100 milyon varile çıktı ve hala petrol endüstrisi 2030'a kadar tırmanmaya devam edeceğini sağlıyor? Ya da nasıl enerji dönüşümü yapmaya iddiasında olan Almanya'da 12 bin yıllık hambahar ormanı açık lignit ocakları için kesiliyor? Ve Kanada'da yeryüzünün en kirli petrol ürünü olan tar sand denen şey işte, petrol kumulları nasıl oluyor da bir sene içinde ikiye çıkmış diyor ve cevabını da kendisi söylüyor. Cevap şu: büyüme. Yani büyümeyle bu işi hallederiz diye düşünüyoruz diyor ki, bunu da bugün konuşma fırsatı bulacağız herhalde. Bildiğimiz ekonominin sonunda konuşma fırsatı bulacağız. Durum bu. Yani biraz da şeyden de söz etmek gerekiyor mu? Hava kirlenmesi beyinlerimizi bayağı zedelemekteymiş. Bu da son araştırmalardan. Yani insanın bilişsel yetenekleri yalnız karbondioksit ve kurşundan değil, aynı zamanda sosyal medyanın bize tuhaf tuhaf bilgiler ulaştırmasından ve temizleme konusunda havayı pek bir harekete geçmememiz konusunda her şeyin yapıldığını da söylüyor. Acaba onun için mi bir şey yapmıyoruz? Kafayı yedik mi onun için mi diye de soruyor. Önemli yazarlarından biri James Bridle yazmış Guardian'da. Yani bir tuhaflık var bu işin içinde diyor. New Dark Age, yeni karanlık çağ, teknoloji ve geleceğin sonu diye de önemli bir kitabı var James Bridle'ın. Durum böyle. Peki bizde ne oluyor şimdi, haberlere de bakalım. Ha, bir de şeyi de söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde tamam üçüncü bir kadının da ifadesinin ortaya çıkmasıyla beraber, yani yüksek yargıç adayının bayağı bir kitle tecavüzcüsü olduğu da ortaya çıkıyor verilen ifadelerle. Onu yüksek mahkeme yargıcı olarak seçecekler. Trump yalan söylüyorlar, bunlar anlamıyorlar diyor. Kavanaugh çok iyi bir adamdır diyor Brett Kavanaugh. Öte yandan İsrail güçleri Filistinli birini de protesto eden, sivil itaatsizlik yapan birisini de öldürdü ve böylece 30 Mart'tan bu yana %74 kişiyi katletti. Silahsız gösteri yapan, barışçı gösteri yapan Filistinlileri Gazze'de canlı mermi kullanıyorlar, yani gerçek mermi kullanıyorlar ve gaz şeyleri 30 Mart'tan beri devam ediyor. Bu arada da Dünya Bankası'ndan da bir uyarı var. Gazze ekonomisi tamamen çöküyor. 11 yıllık abluka Filistin toprakları üzerindeki çöküyor diyor. Arjantin'de de IMF borçlarına karşı ödemeli, yani şeylerine karşı nedir? IMF kredilerine karşı büyük bir genel grev devam ediyor. Ve ekonomik problemler de devam ediyor. Moody's Türkiye'nin 9 bankasının notunu B2'ye düşürmüş. Bu ne demek? B2? Evet. Ha, 2'den bir sonrakidir. Yok, yok. B1'den bir sonraki. B1 spekülatif demekmiş. Of, çok spekülatif mi oluyor? Evet. B2'de çok spekülatif oluyormuş. Yani notu düşülen bankalar Akbank, Alternatif Bank, ING Bank, ING Bank, QNB Finans Bank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, TEB Garanti Bankası, Vakıf Bank ve Yapı Kredi Bankası. Benim de bildiğim bankaların çoğu bunlardan oluşuyor. Bir iki tanesi dışarıda kalmış olabilir. Notu düşürülmüş hepsinde. Türkiye'nin döviz cinsinden mevduat notunun düşürülmesinden kaynaklandığını belirtmiş. Moody's zaten kredi derecelendirme kuruluşu dün ülkenin mevduat puanını da düşürmüştü. Neden olarak da onu da B1'den B2'ye indirdiğini söylemişti. Uzun vadeli para cinsinden banka mevduatları için ülke tavanı notunu. Çünkü Türkiye hükümetinin döviz cinsi mevduat çekilişlerini engellemek için müdahalede bulunması riski arttı demişti. 3 büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch ise 25 bankayı negatif izlemeye almıştı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed de politika faizini 25 baz puan arttırmış. Bunlar ne demek, sen yorumlayacaksın artık. Tabii. Baz puan. Evet. Z ile değil mi? Evet. Baz puan. Hemen bakayım. Borsa İstanbul'da da bir ilginç açıklama var. İşlemler durduruldu. Sonra yazılım sorunundan kaynaklanıyor. Hacking yok yani demiş. Siber saldırı olmadı demiş. Sorun Biztek platformu içindeki bazı vericilerin temsilci ekranı ve veri yayın kuruluşlarının aktarımında yaşanmış oldu. Sen bunu tabii çoktan anlamıştın. Kesinlikle. Genç ve teknolojik bir kuşağın mensubu olarak Selahattin'le konuşuyordunuz, duydum. Faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçü birimiymiş. Noktadan sonraki 4 haneliye karşılık geliyormuş. Yani 0.0001 tekabül ediyormuş. Örneğin faiz oranı %65.25'ten %66.75'e yükselmesi durumunda 150 bas puanlık bir artış söz konusu oluyormuş. Diğer bir deyişle bas puan %0.01 ile karşılık gelmekteymiş. Güzel. Çok nereden iyi biliyoruz açıklama. Bunu? Daha önceden kaydettiğimiz Wikipedia sayfalarında evet. Bunun bilgileri mevcut. Peki bir de hemen cevapla ilk yarım saati kapatmak üzere küresel yani Borsa İstanbul'da yazılım sorunu yaşanmış. Ne demek bu? Siber yazılım sorunu değil, siber saldırının söz konusu değil de bu bir de şey soracağım. Yazılım sorunu evet, borsalarda oluşur mu? Normal midir? Bilgisayar olan her yerde yazılım sorunu oluşabilir. Bilgisayar öyle bir şey. Ama bunun önlemini almak için vereceğiniz dikkat ve alacağınız önlemlerin büyüklüğü de kurumunuzun ne kadar sağlıklı olduğunu gösterir. Yani büyük bir kurumdan bahsediyoruz değil mi? Borsa İstanbul'dan. Evet bir hayli büyük. Yani böyle bir şeyin yaşanması biraz rezalet manasına da geliyor olabilir. Hayır işte sen öyle elektrikler kapandı çalışmıyor dükkan. Hadi ders çalışamadı. 2 saat sonra gelin diye. Elektrikler kesildi diyemiyorsun. Yok yani. Diyorlar küresel borsalarda bugün yaşanana benzer problemler küresel borsalarda zaman zaman oluşabilir. Değerlendirildiğinde bu değerlendirme lafını da çok severim. Olduğu değerlendirilmiştir diyor mesela terör işlerinde ama emniyetten filan gelen terörle mücadelede kullanılır. Bu borsalarda zaman zaman oluşabildiği değerlendirildiğinde ileriye dönük olarak gereken tedbirlerin alınmaya devam edileceği kamuoyuna neyle duyurulur? Davulla. Saygıyla. İnternet çalışmıyor o yüzden dedim. Bu arada bir düzeltme yapayım. Edward Snowden'ın söylediği biraz geçmiş tarihli bir şeymiş. İnsanlar paylaşıyorlar ama söylemiş mi, söylememiş mi? O konuyla alakalı kaynağı bulmak için biraz Rusça'ya bakmam lazım. Ona ama böyle bir rivayet var. Ben söylemiş olduğun olmadığını sanıyorum ama büyük konuşmayayım. Ben güvenmiyorum artık kimseye. Nasdaq'da Borsa İstanbul'dan çıkmış peki. Buna ne diyorsun? Niye çıkmış? Elektrikte hemen bir yazılım hatası yüzünden çıkmış mı? Yok. Nasdaq, Amerika'daki Nasdaq Teknoloji Endeksi elindeki %7'lik payı sıfırlamış. Türkiye Varlık Fonu'nun payı ise %7 artmış. Nasıl bu? Niye böyle bir şey yapmış ki? Peki payı Varlık Fonu'na mı geçti diye bir soru var. Bu arada çok önemli mi değil mi sen karar ver. Evet, bir söyleyeyim. Soru daha var. Buyur. Tofaş, Türkiye'nin önemli otomotiv sanayi. Evet. Bursa fabrikası üretime 9 gün ara vermiş. Neden? Geçici süreyle. Çünkü yurt içi pazarında yaşanan daralma nedeniyle. Öyle mi? Evet. İyi Parti'de... Kimindi Tofaş? Tofaş'ın. Bir şirketin değil mi? Evet. İşçileri mi yoksa? Tofaş diye bir şirket. Daha üstte bir şirket yok mu? Tofaş. Bak kapanmış olan Wikipedia. Hemen bakalım. Kaydetmiş olduğun şeyleri. Temelleri 1968 yılında Koç topluluğunun kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından atılan Tofaş hakkında bilgileri bu sayfadan ulaşabilirsiniz diye geçiyor. Koç'un internet sitesinde. İyi Parti'de hediye edilen Türkiye'ye, millete hediye edilen uçağın deposu 280 bin dolara dolduğunu söylemiş. Bu da 1070 kişinin asgari ücretine toplam tekabül ediyor diyor. Bir dolduruş yani. Şimdi gerçekten anlamadım. Özür dilerim. Biraz önceki konuya geçeceğim. 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 9 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş 50. yılını kutluyor diye Dünya.com.tr'de bir haber var. Aysel Yücel haberi. 20 Temmuz 2018 haberi. 20 Temmuz yani ne kadar? 2 ay önce. 2 ay önce haberi değil mi? Ve Ömer Koç da Tofaş'ın bir sanayi devine dönüştüğünü ve tarihin en kuvvetli zamanını yaşadığını söylemiş. İki ay içerisinde üretimi durduracak seviyeye gelmiş mi Tofaş peki? Tarihin işte. En güçlü döneminde. Yani bir şirket tarihinin en güçlü döneminde üretimi geçici olarak durdurabilecek bir potansiyele sahip olması ya da böyle bir durumda potansiyel olması. Değildi, potansiyel değil. Böyle bir duruma gelmesi yani ekonomik durumdan çok fazla anlamayan beni de biraz şaşırtmış olsa gerek diye düşünüyorum. Böyle bir evet, pazarında yaşanan daralma işte. Son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 iş günü üretime ara verilecekmiş. Evet ama 2 ay önce de en büyük, en kuvvetli döneminde şeklinde açıklamalar yapılıyordu. İlginç. Türkiye'nin en büyük seramik fabrikaları arasında yer alan Yıldızlar SSS ya da SSS Holding AŞ'ye ait 1000 kişinin çalıştığı Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki seramik fabrikası ve Kocaeli'nde de Detaş Beton Santrali de geçen hafta ekonomik durgunluk ve döviz artışı gerekçe gösterilerek üretime ara verme kararı alınmıştı. Ama işte böyle Trump da teşekkür etmiş Birleşmiş Milletler'de Türkiye'ye İdlib müzakereleri için teşekkür. Rusya ve İran'a da Suriye rejiminin kasaplığına geçiş verme suçlamasında bulunmuş. Trump'ın teşekkürlerini aldık. Erdoğan da Alman yatırımcıların sayısını artırmayı hedefliyoruz demiş. Frankfurter Allgemeine Zeitung için bir yazı kalemi almış Erdoğan. Evet efendim. Ama Almanca mı? Almanca, Almanca. Hı hı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yalnız Alman şirketleri Türkiye'de yatırımı riskli buluyor demiş. Aynı sırada biraz orada bir problemli durum var. Ayrıca da Angela Merkel'in sonu göründü diye de yorumlar var. Deutsche Welle baş editörü Ines Paul, Merkel'in desteklediği adayın Federal Meclis Grup Başkanlığı'nı kaybedince siyasi sonu da geldi şansölyenin diyor. Gazeteci Can Dündar da Erdoğan'a soru soracağım diyor. Bu yemek sırasında kendisine yönetecek olduğu sorular varmış. Soru sormayı planladığını söylemiş Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar. Evet, DPA'ya verdiği söyleşide de yüzüne söylemek istiyorum demiş. Eleştirimi direkt yüzüne söylemek istiyorum demiş. Evet, soru sormak istiyorum demiş. Bakalım ne olacak diye bakıyoruz. Bir de belki yarım saatin sonunu biraz açtık zaten. İnternet yayınlarına sansür gölgesini de dün evvelki günden beri konuşmaya devam ediyoruz. Belki biraz daha devam ederiz. Şimdi ara. Açık Gazete. Radyo'nun Açık Gazetesi'nde Saat 8.45 ve Sly ve Robbie ikilisinden Destination Unknown adlı parçayı dinlemekteydik. Dinlemekteyiz hatta hala. Yani istikamet belirsiz. Nereye gittiğimiz belli değil adına da. Şeklinde de çevirebiliriz adını. Robbie Shakespeare. Sly ve Robbie olarak da bilinen grupta pek çok ünlü sanatçıyla, müzisyenle Peter Posh, Robert Palmer, Jimmy Cliff ve Grace Jones gibilerle de çalışmış durumda. Onların Sly ve Robbie adı altında yaptığı hoş bir parçayı dinlemekteyiz. Onun doğum günü 27 Eylül 1953, basçı Robbie Shakespeare. Evet, ona da bir günaydın dedikten sonra yolumuza devam edelim. Bu şey etkilemedi mi seni? 81 ilin 75'inde öldürücü hava kirliliği oldu. Etkilemiş olsa gerek ama şu anda fark edilmiyor. Belki ilerleyen dönemlerde fark edilecek bir noktaya gelir. Umarım gelmez. Gelir mi? Gelebilir. Çünkü yani yapılan araştırmalar gösteriyor. Evet, sesimizi yer, gök ve su dinlemiyor olabilir mi bizim? Ya da biz yer, gök ve suyun sesini dinlemiyor olabilir miyiz? Soruyu ben tersten sorayım. Evet, ikisi de olabilir. Böyle değerlendirelim. Evet. Değerlendirilmiştir. Geçelim o zaman. Ve şimdi internet yayınlarına sansür gölgesinden de biraz bahsedelim. Radyo Televizyon Üst Kurulu, Radyo Televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkındaki yönetmelik. Cumhuriyet Halk Partili RTÜK üyelerinin itirazına karşı oy çokluğuyla kabul etti. Bu nereye gidiş olarak değerlendirelim bunu? Pek hayır olmasa gerek. Yönetmeliğin internetten yapılan yayınları tam olarak tanımlamadığını, muğlak yani belirsiz bıraktığını düşünen Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK Cumhuriyet Halk Partili üyeleri bunun bilinçli bir tercih olduğunu da öne sürmekteydiler. Dün de biraz bahsetmiştik. Daha yayın başlamadan sansür olduğunu söylüyor mesela RTÜK'ün Cumhuriyet Halk Partili üyesi İlhan Taşçı. Deutsche Welle'ye öyle açıklamış. Deutsche Welle Türkçe'ye. Yönetmeliğin internet üzerinden yapılan hangi yayının denetimi alacağı sorusuna net yanıt vermiyor diyor. Yönetmelikte açıkça yazılmasa da Twitter, Facebook veya YouTube gibi sosyal medya kanalları üzerinden yapılan kişiler arası iletişimi sağlayan görsel ve işitsel yayınların da denetimi alındığını söylüyor. Tam bir total denetim yani. Bir distopyadan bahsediyor olabilir miyiz? Öyle değerlendirdi mi? Yönetmelikte radyo ve televizyon hizmetlerini internet ortamından iletmeye özgülenmemiş. Ne demek özgülenmemiş? Özgüllenmek. Duymadınız mı daha önce? Hayır. Özgüllendim. Sabah kalktığımda çok özgüllendim mesela. Bu tek L ile yazılmış ama. Öyle mi? Özgülendim. Özgülendim. Ha, o zaman bilmiyorum. Özgülenmemiş platformların. Bunu bir sormak lazım tabii bilenlere. Denetim ve yaptırım kapsamına alınmadığı belirtilmiş. Yalnız internetten iletmeye özgülenmemiş platform tanımlaması bakayım ne demek diye anlatılmıyormuş. Siz gençler bilmeyecekseniz Selahattin özgüleme. Robbie bilmiyorsa ben ne yapayım yani? Bir saniye buldum galiba. İnternetten iletmeye özgülenmemiş platform olur mu ya? Yani? Özgülemek Türk Dil Kurumu'nun internet sitesindeki sözlüğüne göre bir şeyi veya bir yerine birine bir şeyi ayırmak, vermek, hasretmek, tahsis etmek manasına geliyormuş. Tahsis etmek, hasretmek. Hasretmek diyelim daha güzel. Hasretmek evet. Bu muğlaklık bilinçli bir tercih diyor İlhan Taşçı da. İleriki aşamalarda ihtiyaca, isteğe, ihbara veya şikayete göre RTÜK yani Radyo Televizyon Üst Kurulu her türlü denetim mekanizmasını internet yayınları üzerinde devreye sokacak diyor. Ayrıca YouTube kanalı kullanılarak yapılan yayınların da denetime gireceği riski de var diyor. Çünkü buradan yapılan yayınlar da bir çeşit kamu yayıncılığı olarak görülecektir. Bireysel yayınlar denetim dışı kalsa da kaldığı görülse de düzenli bir şekilde yapılan yayınlar bireysellikten çıkacaktır ve RTÜK denetimine tabi olacaktır demiş. Kendine has haline getirmek, kendine has hale getirmek de denilebilirmiş. Dinleyicilerimiz hatırlatıyorlar. Teşekkür ederiz. Yusuf Has Hacip. Sevdim ama ben. Özgür asıl dedim. Tehlike dijital fişleme demiş İlhan Taşçı. Rütü'nün Foo TV, Netflix gibi abonelik sistemiyle yayın yapan dijital platformlara dönük denetimi diyor. Bu platformlardan abonelerin her türlü kişisel bilgisini isteyecek. Kişilerin neyi, ne kadar izlediğini kayıt altına alınabilecek. Bunun adı da dijital fişlemedir diyor. Sen de bu şekilde mi değerlendiriyorsun? Ben internet kullanmıyorum. Yakın zamanda biraz önce verdiğim karar doğrultusunda bu şekilde hareket etmeye karar verdim. Bir süre kullanmayacağım. Televizyonda izlemeyeceğim. Artık haberleri Sabah gazetesinden alırım. Ya da Star. Olur. Ya da Hürriyet. Sabah, akşam, Sözcü var. Sözcü. Cumhuriyet var. Yeni Cumhuriyet de olur. Evrensel. Yani bir sürü gazete var zaten. Evet. 2 milyon gence meslek ve maaş mesela Sabah'ta. Oo. Ya. Siz gençleri dijital meslek sahibi yapacak projeye start verdi diyor. Sizi ben ekledim yani. Selahattin sen. Hadi gene iyisiniz. Robi için. 9 aylık eğitime katılanlar ayda. Niye 9 ay? 9 ay 10 gün mü olsun istiyorsun? Bilmiyorum sen? Neden 9 ay yani? İşte onun için insanın doğum süreci gibi. Dijital doğuş. Evet. Dijital doğum. DD. 9 ayda çıkıyorsunuz yani gayet Dido. Meslekli bir şekilde. Meslek sahibi. Dido diye de kısaltabiliriz. Dijital doğum. Dido. Emoji de yaparız ona bir tane. Emoji. Olabilir. Olabilir. 1950 lira harçlık alacakmış gençler. Haydi gençler. Aylık kazancı hop, 200 hop, bin lira imiymiş. Genç demişken bu arada Çağla Şikel'den bahsediyormuş, pardon. Ya magazine geçme. Yani paradan bahsediyorsunuz. Manşette de bu, üst sür manşette de bu haber var. Trump'ın gecikmesinin, bekletmesinin sebebi de anlaşıldı biliyorsun. Yok, trafik tıkalı değil miymiş? Hayır. Öyle denilmişti. Hayır, kasıtlı bir manevra o. Erdoğan'la karşılaşmak için mi? Evet. Burhan Kuzu öyle demiş. Hı. Anayasa profesörü. Eski emekli. Anayasa hukuku anayasa komisyonu başkanı profesör. Yani kasten demiş, açıkça konuşamıyor. Onun için yolda karşılaşsın ve ana meseleleri konuşsunlar diye böyle bir şey yaptı. Ana meseleleri şey mi? Giriş kısmında mı konuşmuşlar? Oracıkta konuşmuşlar işte. Nasıl hepsini. Böyle? Pastörü ver, pastörü vermem. Pastörü ver, pastörü vermem şeklinde. Pastör falan yok. Böyle her şey çok güzel olacak. Dünyayı yöneteceğiz demişlerdir herhalde. Vallahi öyle diyor. Burhan Kuzu ile konuş. Ben... Ana mesele dediğiniz zaman Burhan Kuzu ile konuşmak lazım. Tabii. Evet. Anayasa profesörü olduğu için emekli. Ders veriyorum. Bunu da aşacağız. Bak Milliyet'te de o var. Neyi? Bunu, her şeyi aşacağız. Türkiye'nin ekonomik rahatlama sürecine girdiğini söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Reuters'a mülakat vermiş. Ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'la da samimi sohbet içinde fotoğrafları var. Bunu da merak ediyorsun diye değerlendirdim. Kimin efendim? Borut Pastor. Pahor. Borut. Pastor şeyden karıştı. Rahip Pastor. Rahipten. Rahip Pastor olmaz tabii. Bronson. Bronson. Pastor Bronson. Borut Pahor'un samimi sohbeti dikkat çekmiş. Borut Pahor kimle kaçırdım orayı? Slovenya Cumhurbaşkanı. Omzuna, önemli tabii. Evet yani ve Türkiye'nin ekonomik rahatlama sürecine girdiğini, Brunson davasının ekonomiyle alakası olmadığını da söylemiş. Bu arada İdlib'den çıkış başlamış. Bu seni yakından ilgilendirebilir bir şey. Cumhuriyet'te de var bu. Cihatçıların çıkışı başladı ve gittikleri yer belli değil diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rusya ile varılan mutabakatı değerlendirirken silahlı radikal grupların İdlib'den çıkışının başladığını da söylemiş bizzat Erdoğan. Ama nereye gitti sorusuna bir açıklık getirmemiş. Buna nasıl, bunu nasıl değerlendirdin? Silah bırakmadılar muhtemelen onu. Ne gidecek, neresi var Türkiye'den başka o noktada? Hayır ama yetkililer Türkiye'ye giriş yok demiş. Yani silahını bıraktığınız zaman cihatçı olmuyorsunuz zaten ya, bu teyarı. Evet. Bir teyarı ilgili. Sertaç Eşin haberi bu. Türkiye'ye giriş yok demiş. Sınırda önlem almış zaten. Güvenlik kaynakları radikal unsurların Türkiye'ye sızmasını engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önlemlerini artırdığını belirtmiş. Hmm. Öyle İlginç. Yani. İlginç. Durum bu. Evet. Ayrıca da sınırdan geçiş meselesini Başka gazetelerden de göremiyorum. İdlib'den çıkış başladı diyor akşam. Sabahtan akşama geçtim. Başkan Erdoğan, Rusya ile Soçi'de verilen mutabakat sonrası silahlı radikal grupların İdlib'i terk etmeye başladığını açıkladı diyor. Ama nereye gittiğini akşam gazetesi de belirtmemiş. Foreign Policy'ye de yazmış, küresel lideriz demiş Erdoğan. Böyle bir şey. Star'da da umutlar arttı, dönüş hızlandı diyor. İdlib mutabakatı Suriye'ye hayat verdi diyor. Silahlı gruplar çekilmeye başladı. Bütün iktidara yakın gazetelerde bu haber var. Yeni Şafak'ta da dünya ile sıfır barış mı? Dünya ile sıfır barış mı? Evet. Güzel politikaymış. Kiminmiş? Kiminmiş bu politika? Dünya ile sıfır barış politikası. Bilmem, bu Yeni Şafak'ın manşet politikası. Trump'ın fotoğrafı var, muhtemelen odur. Dünya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda küreselleşmenin bittiğini ilan edip Çin'den Avrupa Birliği'ne, OPEC ülkelerinden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve dünya ticaret sistemine kadar birçok ülke ve kuruluşu tehdit eden Trump'ı konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın sadece Amerika diyerek herkesle köprüleri atması yeni savaş ve çılgınlıklar çağının başlangıcı olarak görülüyor diyor ve doğru bir değerlendirme diyebiliriz. Fakat Sayın Kuzu'yla çelişiyor. Sayın Yeni Şafak manşeti, Sayın Manşet Sayın Kuzu'yla çelişiyor. Çünkü o özel olarak döndürdü, yolunu gecikmeyi sağladı, bütün dünya liderlerini bekletti. 15 dakika ki sıra kendisine sıra değişsin. Lenin Moreno, alfabetik ya biliyorsun, evet. Durum. Ondan sonra Donald Trump Ekvador'dan gelince, yok şey isimlerine göre değil, ne? Ülke isimlerine, ülke isimlerine göre. Evet. Yani United States, işte Turkey, United States filan, böyle bir karışık durum var. Neyse işte sırada, o sırada rötar yapınca konuşmasını bitiren Türkiye Cumhurbaşkanı da iniyor. O sırada tokalaşıyorlar ve konuşuyorlar. Ama dünya ile sıfır barış yapmak isteyen bu adam dediği Yeni Şafak'ın, Burhan Kuzu'ya göre, Anayasa Komisyonu'nun eski başkanı Burhan Kuzu'ya göre, eski milletvekili. Hala milletvekili mi Burhan Kuzu? Onu bir değerlendirsen. Peki. Burhan Kuzu milletvekili mi? Yazıyor, direkt çıkıyor hatta sonra, bir saniye. Yani şeyle bayağı bir Yeni Şafak'la farklı yorumlar var. Milletvekili değilmiş, aynı zamanda kırgın da değilmiş. Yaptığı açıklamada bunu söylemiş. 24 Haziran'daki seçimlerde milletvekili adayı gösterilmemesine ilişkin yaptığı açıklamada ben bir misyon diye devam eden bir şeyler söylemiş. Ama kırgın, evet, da değilmiş. O kadar yani. Yeter. Evet. Bu arada Christine Blasey Ford'un açıklaması ortalığı acayip karıştırdı. Kendisine tecavüz ve yeni üçüncü bir kişi çıktı. Gang rape yaptılar bana diyor bir kadın. Amerika Birleşik Devletleri'nin en saygın, en yüksek yargı kurumunun başına getirilecek olan yargıcın gençlik maceralarından bahsediyoruz. Bir ırz düşmanını Brett Kavanaugh'a getiriyorlar. Fakat şeyler bayağı, senatodaki nihayet demokratlar birleşmişler ve Kavanaugh kesinlikle adaylığını geri çekmesi gerekir bu durumda diye. İnanılmaz şey, yalan makinelerine falan da bağlanıyorlar. Evet. Ve çok acayip şeyler var. O konuya dair, yani yalan makinelerine dair olan durumu da Açık Bilinç programında konuşmuştuk. Etki podcastlerde bulabilirsiniz. Nasıl çalışıp çalışmadığına dair bir tartışma vardı. Evet, bu saati bitirirken birkaç kısaca haber de verelim. HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenlemiş ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifine ilişkin değerlendirme lerde bulunmuş ve sorunun faili yokmuş gibi davranılıyor. Ciddi bir haksızlık, yanlış delil üretme, suçlama ve yargıyı yanıltma mekanizmalarına maruz kalmışsa Türkiye yargısı, bunun mağdurları sadece burada şartlı tahliye kapsamına alınacak suç kategorileri olmasa gerek diyorlar. Affın kapsamı eksik ve sorunlu, siyasetçilerin hesaplarının bir parçası olarak ele alınması da çok yanlış olur diyorlar. 12 kişilik odada 25 kişi kalması sorununu böyle çözemezsiniz diyorlar afla. Galatasaray Üniversitesi'nden iki akademisyene de ertelemeli hapis cezası verildi. Barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenlerin durumu. 11 duruşmada 12 Aralık'a bırakılmış. Devam ediyorlar duruşmalar. Ayrıca KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin bazılarının makalelerine de izin yokmuş. Yeniden basılan kitaplardan çıkarılmış yazıları. Yani hem Kafka'ya hem de 1984 yazarına George Orwell'e de saygıyla buradan, onlar gülümsüyorlar bulundukları yerden. Durum bu o merkezde. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba. Biraz, nasılsın Can? Teşekkür ederim ama biraz yüksek sesle konuşursan Selahattin de iyi olacak. Tamamdır. İşaretler yapıyor da. Şimdi gayet iyi gibi duruyor. Evet, büyümenin ekonomi politiği konuşmaya devam edeceğiz. Epeydir de görüşmemiştik. Evet. George Monbiot'un evet, bir ay kadar olmadı vallahi, atladık filan. Şimdi George Monbiot'un dün çıkan Guardian'da yazısı da tam bu büyümenin ekopolitiğini şeye de bağlıyor. Ekonomi politiğini doğrudan doğruya fosil yakıtlar ve yani insanlığın ve bütün canlılar aleminin en büyük tehlikesi olarak giderek artan bu iklim yıkımının bu şekilde önlenemeyeceğini büyümekle. Yani daha fazla bisiklet olabilir ama asıl daha fazla uçak olacak ve hala bu gezegene tehdidin boyutu konusunda aymazlık içindeyiz. Ekonomik büyüme devam ettiği sürece hiçbir zaman fosil yakıt alışkanlıklarımızdan vazgeçemeyeceğiz ve yıkıma gideceğiz diyor. Ve rakamlar falan vermiş. Ne, biraz bundan bahsedelim mi? Tam konumuza da uyuyor programa. Evet evet, çok yani yerinde bir yazı olmuş. Biz de zaten biraz bu konuya da girmeyi düşünüyorduk. Aslında önceden de bahsettiğim konular ama biraz daha derli toplu bahsedelim diye. Çünkü aslında Monbiot'un bahsettiği şey küresel kuzeyde ya da ne bileyim kalkınmış ülkelerde diyelim büyümemeye, yani bizim bahsettiğimiz büyümemeye neden gerek yok ve neden aslında büyüyerek meseleleri çözebiliriz çok iyi bir eleştirisini yapmış. Teşekkür ederim yani yazıyı da bizim dikkatimize şey yaptığımız için. Rica ederiz şimdi, efendim. Aslında Monbiot'un eleştirisi daha genel olarak fikir şu. Büyümeyi durdurmamıza gerek yok çünkü büyüdükçe aslında teknoloji de ilerleyecek. Teknoloji ilerledikçe biz kaynakları ve enerjiyi daha verimli kullanmanın yollarını bulacağız. Yani işte Monbiot'un örneği verdiği bisikletin dışında yazıda işte elektrikli arabalardan da bahsediyor mesela. Yani fosil yakıtları da kullanacak zaten daha verimli kullanmaya başlayacağız. Bu ne demek? İşte aynı miktar petrolden ya da aynı miktar kömürden daha fazla enerji üretebiliyor olacağız. Bunun yanı sıra da işte büyümeyle beraber, büyümenin getirdiği zenginlikle beraber işte fosil yakıtların dışında mesela enerji teknolojilerini de keşfedebileceğiz. Böylece fosil yakıtlara bağımlılığımız azalmış olacak gibi bir fikir var. Evet. Aslında bu fikir... Yani pardon sözünü kestim. Yani Monbiot'un da daha önce de epey konuştuğumuz konulardan birinin altını çizdiği bir yer var makalesinde. Yani temiz büyüme üzerinde çalışıyor. Biraz önce sözünü ettin işte elektrikli araçlar, elektrikli destekli bisikletlerle filan. Ama yeni bir kaynak şeyine evet, saldırısına, yani lityum mesela. Evet, elektrikli araçlara lityumun aslında başka kaynakların üzerinde çok ciddi etkiler yarattı. Çok ciddi baskılar yarattığından bahsediyor. Cimansızlığım gibi. Yaban hayatı, nehirleri filan mahve ve temiz büyüme bir oksimorondur diyor. Yani temiz kömür ne kadar aptal saptal bir lafsa temiz büyüme diye bir şey de olamaz diyor. Ama bunu sözünü ettiğiniz anda eden politikacılar siyasi intihar da bulunmuş evet, oluyorlar. Evet, yani çok iyi bir şekilde bitirmiş aslında yazıyı. Bunu konuşmamız lazım, her yerde konuşmamız lazım ve bunu bir tabu olmaktan çıkarmamız lazım diye. Ve sonuçta mesela yazıda işçi partisinin politikalarından örnek veriyorum. Şimdi Quebec'te de eyalet seçimleri yaklaşıyor. Bizde de öyle ciddi bir hani buradaki büyümemeci dekrofançılar bunun yani büyümemenin bir şekilde parti programlarına girmesi için lobi ve daha lobi dışı şeylere, sosyal hareketlenmelere başladılar. Yani şu açıdan da ilginç tabii. Sadece Türkiye'de sanki büyüme büyümemekten bahsetmek tabuymuş gibi konuşuyoruz ama her yerde böyle. Ben biraz belki Mondrian'ın da bahsettiği şeyleri de özetleyerek ama biraz daha genel de özellikle ekolojik iktisat ve büyümeme hareketi ve araştırmaları içinden çıkan birkaç sonuçla beraber anlatayım. Lütfen. Şimdi bu işte temiz büyümenin mümkün olması, temiz büyüme diye bir şeyin mümkün de olabilecek denmesi aslında bizim daha genel olarak belki ekomodernizm ya da işte teknoloji optimizmi dediğimiz fikirlerin içinden çıkıyor ve bugün aslında tartışma işte yeşil ekonomi, yeşil kapitalizm, yeşil büyüme tartışmalarının temelinde bu var. Ya da yani tartışmaları demeyeyim de bu yeşil ekonomi ve yeşil büyümenin nasıl işte biraz ittirilmesinin altında. Belki Türkiye'de şu anda çok fazla konuşulmayan ama mesela Kanada'da, Amerika'da, Avrupa'da çok fazla konuşulan yeşil büyüme ya da temiz büyümenin bir yan konusu döngüsel ekonomi, circular ekonomi denen mesele. Yani herhangi bir sektörden ya da herhangi bir üretim sürecinin girdi çıktılarının mümkün olduğu kadar fazla diğer sektörlerde kullanılarak en az şekilde atık çıkarılmasının bu şekilde büyümenin mesela temiz olacağı argümanında var. Şimdi buna karşı birkaç eleştiri var. Mondrian'ın eleştirisinin yani ilk eleştirisi Mondrian'ın daha doğrusu yazdığı eleştiri senin de az önce söylediğin gibi önerdi. Yani bir elektrikli mesela arabalar teknolojisi belki fosil yakıta dayanmıyor o kadar ama başka kaynakları çok fazla üreniyor. Lityum gibi. Lityum. Evet, yani bir şekilde biz belki iklim değişikliğine o kadar fazla odaklandık ki şu anda diğer kaynakların üzerinde bu tür teknolojilerin daha verimli ya da yeşil teknolojilerin diğer kaynaklar ve biyoçeşitlilik ve insan dışı hayatın üzerinde yaratacağı riskleri görmezden gelebiliyoruz. Bir önemli nokta bu. İkinci nokta bununla aslında bağlantılı ve Mondrian'ın söylemediği mesela bugün dünya üzerindeki bütün enerji tüketimini fosil yakıt değil yenilenebilir enerjilerden enerji kaynaklarından karşılamaya kalksak işte ne bileyim her yerde her metre karede bir rüzgar gibi falan olması gerekecek ya da işte bütün ekilip dikilebilecek topraklarda biyoyakıt üretmemiz falan gerekecek. Yani zaten bütün enerji sistemlerimizi bir şekilde dönüştürebilsek bile ki öyle bir şey olmuyor. O da sürdürülüyor. Yani o mümkün değil zaten. Öyle bir alan da yok dünya üzerinde. Öyle bir kaynak da yok. Yani illa ki küçülmemiz lazım. Yani enerji ve kaynak materyal kullanımında illa ki küçülmemiz gerekiyor. Bunun dışında ve daha eskiden aslında ta 1865'te William Stanley Devil isimli bir iktisatçının çok önemli parmak bastığı bir paradoks var. Devil's paradoksu diye geçen ya da geri sekme etkileri, rebound effects olarak geçen. Bu da şu, Devil's 1865'te özellikle kömür kullanımına bakarak yani orayı gözlemleyerek kömür kullanımı ve kömür kullanımındaki teknolojileri gözlemleyerek yaptığı bir tespit. O da şu ki bitki de zaman içinde kömürü daha verimli kullanmaya başlıyor olabiliriz. Yani oluyoruz, olmuşuz. Başka teknolojiler değişiyor ve işte daha az kömürden aynı miktarda enerji elde etmeye başlıyor sektörler. Ya da işte aynı miktarda kömürden daha fazla enerji elde edebiliyorlar. Ama bunun şöyle paradoksal bir etkisi oluyor. Teknolojiler verimlileştikçe nasıl olsa daha iyi kullanabiliyoruz, daha fazla enerji alabiliyoruz biz kömürden diyerek kömürün kullanımı genel olarak bakıldığında totalde artmış oluyor. Evet yani pardon ben de orada ufak bir parantez açayım izninle. Yani aynı konuya bence çok önemli olan makalesine iyice de dipnotları vermiş olduğu makalesine dönersek George Monbiot'un o da değinmiş. Yani temel İşçi Partisi'nin programına da bakıyor gayet iyi görünüyor program ama en temel meseleyi gözden kaçırıyorlar diyor. Yani belli bir noktanın ötesinde ekonomik büyüme yani insanları yoksulluktan çıkartmış olan güç ve yoksunluğu, hastalığı, sefaleti önlemiş, hastalıkları ortadan kaldırmış olan güç belli bir ekonomik büyüme noktasından sonra tekrar aynı koşullara atıyor. Paradoks burada diyor ve yani iklim değişikliğinin, iklim yıkımının aslında yarattığı korkunç şeylere bakıldığında zaten bu noktaya ulaşmışız gibi görünüyor diye önemli bir uyarısı var ki bunun son araştırmalar biraz önce de kısaca değinme fırsatı bulduk. Çok yeni araştırmalar var. Artık end game deniyor yani oyun sonu ya da finale doğru gidiyoruz bu iklim meselesinde deniyor. Evet ya o kadar çok bir alarma geçmemiz gerektiği doğru ama işte böyle bir şey katastrof söylemi içinde de bu sefer insanların çok paralize olup yapacak hiçbir şey yok hissine düşmemesi lazım. Doğru şey, ama artık o noktayı da geçmiş durumdayız maalesef. Yani tamamen bilim insanları apaçık bir şekilde katastrofun içinde derhal kesmek lazım diyorlar. Yani sadece bu son bir ay içinde çıkan araştırmalardan en az 6 tanesini falan gördüm böyle. Ya evet ama işte onun için yapılması gereken de yani katastrofik işte yani bir şey yapmamız gerekiyor söyleminde iki yol var. İşte bir tanesi teknoloji determinizm yani teknolojiyle çözelim ya da işte hani bunun bir çözümü var mı? Sanki böyle bir tane şey çözüm var. İşte büyülü bir çözüm var ve o teknolojiyi bulunca ya da o teknolojiyi evet. bulunca bu iş gidecekmiş gibi. Halbuki öyle değil. Yani çok daha genel sistemik bir çözüm olması gerekiyor buna. Bu sistemik çözüm de yani en genel anlamıyla demokratikleşme diyebileceğimiz kapitalizmin kurcalanması ve ekonomik demokratikleşme aslında. Yani ekonomik kararların verilmesinde bir demokratikleşme ve bilmenin kimin için olduğu hem yani yararının kime gittiği hem de zararının ne olduğunu çok daha demokratik ortamlarda tartışılıp İşçi Partisi'nin de bunun arkasına geçmesi için mesela zorlanması ya da işte İTEBEK'te Kebek Sözler'in bunun büyümeme ajandasını parti programına alması için zorlanması gibi yollar. O yüzden yani Mondrian'ın yazdıkları çok önemli ama şey de önemli. Yani bu işin böyle bir şey yok, yüzde bir tek çözüm yok, o teknolojiyi bulamayacağız. Zaten o teknolojiyi bulsak da çözüm olan işe yaramayacak. Evet. Yani onun için de yani politikacıları sıkıştırmak en önemlisi. Yani bu yeni uçak her tarafında mesela Londra'nın Thames Nehri'ni mahvedeceği söyleniyor. Bu bütünüyle yeni limanlar falan yapıyorlar. Uçak yeni genişletilmiş 3. pist falan yapılacak ya orada da Londra'da. Aynı şey Türkiye'de de 3. İstanbul Havalimanı ve benzer projelerle. Çünkü uçuşları da zaten sadece zengin kesim yapıyor. %15'i %15 %70 uçuyor diyor bu serbest uçuşlarla falan. O noktası çok önemli aslında. Bu tartışmalarda çok fazla konuşmadık yani dile getirilmemiş bir şey. Onu çok önemli buldum ben. Monbiot'un söylediği aslında bu büyüme devam ettikçe yani çok global anlamda çok böyle hani makro anlamda baktığımızda büyümenin yani herhangi bir şekilde büyümenin yararlarının bir kesim zaten üst sınıflar ve zaten işte temel ihtiyaçlarını karşılamış olan sınıflar ve bu büyüme bu sefer o üst sınıfların lüks tüketimini finanse etmeye gidiyor. Ve o lüks tüketimde aslında çok fosil yakıt temelli bir tüketim oluyor. Ve orada verdiği işte, yani kaç kişi uçuyor ve ne kadar uçuyorlar örneğin. Yani biz bisiklete biniyor olabiliriz ya da elektrikli arabalara biniyor olabiliriz ya da biniyor olabiliriz. Ama büyüme devam ettikçe büyümenin kaymağını yiyen kesimler uçaklarla uzakta yerlere tatillere gitmeye devam ettikçe zaten bizim bisiklete büyümenin çok fazla işi değiştirmeyecek. Yani o yüzden de bir işte demokratikleşme diye benim yumuşattığım ama yani sonuçta ekonomik güç dengelerinde bir farklılaşma ne gidilmesi gerek. Bir ikinci mesele teknolojinin neden bunu söyleyeceğini yani bir teknoloji bu geri sekme şeyleri yaratıyor, etkileri yaratıyor. Teknoloji ilerledikçe biz anlık olsa kaynakları daha verimli kullanıyoruz. Canım ne olacak deyip daha fazla aslında kaynak kullanmaya başlıyoruz. İkincisi bu teknolojiler başka kaynaklar üzerinde şey yaratabiliyor. Yaratıyor. Baskı yaratıyor ve daha fazla kullanım yaratıyor. Bir üçüncüsü yine büyümeme hareketinin ve literatürünün böyle duayenlerinden, kurucularından Nicholas Joseph Grogan'ın 1971'de yazdığı bir kitap ve yani uzun süre üzerinde çalıştığı çalışmalarının ana fikri olan Entropi Yasası ve Ekonomik Süreç isimli bir kitabı var. Burada Joseph Grogan önce iktisatçılara kızıyor zaten. Yani biyolojiksel dünyanın kurallarını ve kanunlarını gerçekliğini dikkate almadan sanki sonsuza kadar büyüme mümkünmüş gibi modeller kurup bir de bunu politikalara yedirdiniz. Ama böyle bir şey mümkün değil. Termodinaminin birinci yasası hiçbir yani enerji yoktan var edilemez ve yok edilemez ise ikinci yasası da diyor termodinaminin. Bunu herkes gözden kaçırıyor diyor. Bir üretim sürecinde kullanılan enerji o üretim sürecinin sonunda çıkan işte malların için yani bütün o enerji o mallara asla dönüştürülemez. Yani belli bir miktar enerji kullanıyorsak bir şey üretirken sonuç olarak ürettiğimiz nihai çıktının içinde hapsolmuş, sonuçlanmış olan enerji miktarı kullandığımız enerjiden illaki daha az olacak. Olacak. Entropik yani, bir durum evet. Evet, transformasyon sürecinin kendisi bir enerji kullandığı için o süreçte mutlaka bir atık ya da ısı olarak bir enerji kaybı olacaktır. Bu demek oluyor ki son yani aynı enerjiyi sonsuza kadar döndüremeyiz. Yani her üretim süreci, her transformasyon süreci, büyümenin içindeki üretim süreci örneğin illaki bir miktar enerjiyi kaybedecek. Yani illaki biz biyofiziksel dünyaya bir ısı vereceğiz ya da bir ısık yaratacağız. Yani sonsuza kadar geri dönüşüm, yani biz ne kadar geri dönüşümle kendimizi mutlu ediyor ya da rahatlatıyor olsak da ya da sonsuz döngüsel bir ekonomi mümkün değil. Eninde sonunda o kadar atık ve ısı, atık ve veya ısı yaratacağız ki bir biyofiziksel sınırlara çarpacağız. O yüzden eninde sonunda küçülmemiz lazım. Evet, burada burada bir şey daha, bir kez daha bu önemli bulduğumuz makaleye dönecek olursak, burada bizim yapmakta olduğumuz şu anda yani bu meselelerin konuşulmasının ne kadar önemli olduğunu da dolaylı yoldan vurgulamış oluyor George Monbiot. Çünkü en berbat inkarcılık bu şey olmuyor demek değil diyor. Bir inkarcılar var işte küresel ısınma yok, iklim değişikliği yok, insan kaynaklı değil filan diyenler var. Ama bundan daha kötüsü bu konuda hiç konuşulmaması diyor. Mesela medya en büyük tehlike aslında. Çünkü medya insanlık için bayağı bir genel geçer medya. İnsanlık için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bizim adımıza konuştuklarını iddia ediyorlar ama ya bizim aleyhimize konuşuyorlar ya da hiç konuşmuyorlar. Medyada tek kelime çıkmıyor mesela bu mesela araştırmalardan. Ve yeni bir araştırma da yapılmış. Yani 2017 yılında Amerikan medyasında iklim değişikliğine 5 büyük şirketin ABC, CBS, NBC, Fox ve PBS şirketlerinin 2017'de iklim değişikliğine ayırdığı şey 260 dakika yani 4 saatin biraz üstünde bütün yıl boyunca ve onların da tamamı psikodrama dediği işte yani Trump Paris Anlaşması'ndan çekilecek mi çekilmeyecek mi diye deli saçması bir konu üzerinde şey oluyor. Yani iklim değişikliğinin, iklim kaosunun bize neler getireceği konusunda tek kelime yok ve son bir araştırmadan da bahsediyor yeni. Amerikalıların %65'i yani çok büyük bir kısmı zaten ne dostlarıyla ne aile içinde konuşmuyorlarmış bu meseleyi ve hiç yani bir konuşulanları da bilmiyorlar. Yani büyük bir psikolojik efor sarf ediyoruz ki konuşmayalım evet. Bu meseleleri diye. Her hayatımızın her noktasını etkileyecek bir meseleyi konuşmamak için büyük bir psikolojik çaba harcıyoruz gibi bir paradoks var yani. Yani bir yandan yani mesela ben şimdi derste de bilmemi anlatıyorum. Yani derslerinden bir tanesi tamamen neredeyse bilmeme üzerine. Çünkü bir yandan aslında buna dair bir şey var. Yani başka bir şey mümkün mü? Yani bir alternatif olması lazım. Şey özellikle gençlerde diyeyim. Evet. Benim gözlemlediğim kadarıyla belki ben çok daha böyle yani çok böyle algıda seçiciyim ya da benim dersim alan öğrenciler zaten bunu duymak için alıyor falan. Hani bir genel bir şey yapmayayım ama yani bir kere daha genç neslin biraz daha açık olduğunu düşünüyorum. Ve bilme fikrine, bilmeyle işte iyi yaşamayı, bilmeyle refahı, sağlıklı yaşamayı falan yani eşitleyen bir ideolojinin biraz daha dışında olduklarını düşünüyorum. Çünkü onlara vaat edilen işte ekonomik bilme şunları getirecek, bunları getirecek, böyle iyi bir şey olacak, karşımızda gelecek olacak gibi bir vaadin ne kadar boş olduğunu görerek bilmiş bir nesiller. Yani şu an 20-25 arasındakiler zaten bir iklim krizinin içine doğmuşlar, zaten bir ekonomik krizinin içine doğmuşlar. Evet. Yani. O yüzden o fikirden yani çıkmakta, ondan ayrılması daha kolay geliyor onlara. Ama bir önceki nesil ya da işte ne bileyim aslında küresel bilimin büyük bir kısmı yani bilme fikrinin hayatlarında bilgileşme getirdiğine çok daha ikna olmuşsunuz. Psikolojik olarak da yani bütün kişiliklerimiz, kimliklerimiz, hayatlarımız bunun içinde yoğrulmuş. Ve aslında bilmeme literatürünün, Beckfasans'ın sergide tuşlarla falan yani bu Frankfurt ekolünün en başta söylediği şey bilmeme fikri absolut yani haddi bir ve fiziksel bir fikirmeden ziyade demeyelim belki daha önce bir ekonomistik düşünceden çıkmak. Yani bizim aslında sadece tüketiciler değil en başta yurttaşlar olduğunu, evet, demokratik haklarımız olduğu ve seçim ve şeyimizin irademizin aslında olduğu, yani ekonominin köleleri değil aslında özneleri olduğunu ve ekonominin özneleri olarak da illa ki ekonomistik davranmak zorunda olmadığımız, yani işte verimlilik ya da ne ya da işte kar için illa ki hareket etmek zorunda değil. Başka olarak haklarımızı talep eder ve elimize alır şekilde de hareket edebileceğimiz. Yani bir kere bu iklim meselesinin zaten tamamen ekonomistik terimlerle konuşulması bile bence bunun bir göstergesi. Yani. Evet aynen öyle. Evet. Yani peki senin Kanadalı genç öğrencilerin bu tar sand denen işte katran kumullarına yatırımların bir yıl içinde ikiye katlanması konusunda ne düşünüyorlar ya da petrol boru hattına milyarlarca dolar yatırım yapmasını Trudeau hükümetinin onu nasıl değerlendiriyorlar? Burada büyük bir şey var, mutsuzluk var zaten bu konuda. Yani o şey boru hattı meselesi burada çok büyük bir öfke yarattı. Ama şimdi boru hattının Murat'ın federal olarak hükümet satın aldı ama bildiğim kadarıyla Ontario eyaleti zaten bir şey açtı. Yani hukuki olarak bir orayı durdurdu. Yani o işin nasıl olacağı tam olarak şu an yani bence olmayacak yani o boru hattı zaten. Çünkü eyaletlerin ciddi bir hukuki var yani bunu tutmakta. Ama şöyle bir şey var. Mesela Alberta işte bu şey Tayfem'in Türkçesini şu an hatırlayamadım. Katran kumulları diyoruz. Ha, katran kumulları. O mesela Alberta korkunç yani hem en yoksul hem en eşitsiz hem en yoksul hem de çevresel olarak da en kötü durumda olan eyaletlerden bir tanesi. Ama mesela Alberta Quebec'e bakıp diyor ki yani sizin zengin olabilmenizin, bu hayat standartlarında yaşayabilmenizin nedeni bizden çıkan petrol. Evet, bizim sırtımız. O yüzden yani siz şimdi bize dönüp petrol durdurun diyemezsiniz. Yani biz durdursak zaten yani siz senelerde bunun tam zengin oldunuz. Şimdi sizin hayat standartınız belli bir yere geldiği için bize petrol çıkarmayın diyorsunuz ama bizim de yani aslında küresel güney ve kuzey arasındaki bu daha küresel anlamda olan kalkınmakta olan ülkeler ve kalkınmış ülkeler arasındaki tartışmanın bir benzeri burada var. O yüzden bir öyle bir durum var. Ama mesela Quebec bilinmeme meselesinin en fazla konuştuğu yerlerden bir tanesi. Yani 2012'de zaten bilinmeme konferansı burada olmuştu. Benim mesela öğrencilerim işte petrol çıkmasın yani bunların hepsine teorik olarak gayet şeyler, tehditler çıkmasın, durdurulsun ama bir şeyi tahayyül edemiyorlar. Yani mesela kapitalizm dışında bir sistemi ya da piyasa sistemi, para sistemi dışında bir sistemi tahayyül etmek onlara çok zor geliyor. Bu evet. Kısmen şeyle de ilgili. Asıl zaten sorun bu zaten. Hiçbir şey görmemiş olmakla da ilgili. Biraz biz orayı şu anda kırmaya çalışıyoruz. Yani olabilir. İşte daha demokratik ekonomiler kurulabilir falan gibi. Diyeyim. Burada çok uzak. Kapatalım. Çok... Tamam, çok kalmadı. Ama devam edeceğiz. Evet. Bu konu bundan daha önemli bir konu yok gibi görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Yok. Bengi. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, Açık Radyo burası ve büyümenin büyüme meseleleri üzerinde Bengi ile konuştuktan sonra bir ara veriyoruz şimdi. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Hafıza Merkezi Eş Direktörü Murat Çelikkan konuğumuz olacak. Kendisi hatırlanacağı üzere biz de kapsamaya çalışmıştık. Uluslararası Hrant Dink ödüllerinin 10.sü Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de düzenlenen törenle verildi ve o ödülü alanlardan Türkiye'den Murat Çelikkan'dı. Uluslararası düzeyde de Yemen'den Muatana İnsan Hakları Örgütü adına Radya El Mütevekkil almıştı. Şimdi Murat Çelikkan'la biraz daha konuşacağız ve hem bu ödülün önemi Türkiye'de ve dünya insan hakları mücadele açısından önemini, anlam ve önemini ve neler yaptığını kendisiyle bundan sonraki projeleri konuşmak üzere konuk edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi konuğumuz var. Murat Çelikkan, Hafıza Merkezi Eş Direktörü. Kısa bir süre önce de Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün Türkiye'de kazanmıştı. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, şimdi bu işte şeyden biraz bahsedelim. Yani epey bir kapsamaya çalıştık biz de ama bu ne anlama geliyor insan hakları mücadelesi açısından Hrant Dink ödülünün? Önce istersen onu da konuşmaya başlayalım. Yani tabii ki kişisel olarak büyük bir onur. Ben kabul konuşmasında da belirtmeye çalışmıştım. Hrant Dink ismi geçtiği için. Fakat benden birkaç yıl önce ödülü alan Sırp insan hakları aktivisti Nataşa Kandić kabul konuşmasında şöyle bir şey demişti. Bizim buralarda, bu coğrafyalarda insan hakları ile uğraşanlara pek ödül verilmez. Genellikle başka şeylerle evet. karşılaşırlar. Ödül pek yoktur buralarda. Dolayısıyla bu ödül çok kıymetli demişti. Hakikaten öyle. Çünkü ödüllendirmenin, genel olarak ödüllendirmenin az olduğu bir ülkede yaşıyoruz. İnsan hakları konusundaki ödüller de hakikaten yok denecek gibi. Trank'ın ödülü belki de tek ödül bu anlamda. O açıdan önemli. Şöyle de bir önemi var. İnsan hakları kaçınılmaz olarak hep olumsuzlukla gündeme geliyor. Bu ödül hiç değilse bir mücadele süreci açısından işin olumlu bir tarafını da hatırlatabiliyor. O açıdan da çok önemli buluyorum ben. Evet, yani bu Hrant Dink ödüllerini yıllardan beri takip ederken bizde de aynı, yani en azından kendim açısından konuşayım, kendi açımdan. Bize de bunun ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatması, yani bir çeşit hafıza merkezi görevi de yapması açısından önemli. Çok. Daha önce hiç böyle bir şey yoktu yani Türkiye'de. Evet. Yani çok acı bir şey Hrant Dink'in ölümüne bağlı olması, ama ne yapalım, öyle yaşıyor Hrant Dink de. Evet, öyle yaşıyor yani, çünkü doğum gününde evet. veriliyor ödül. O anlamda da insanda tabii, bu konularla uğraşan insanlarda, bu ödülü alan insanlarda kaçınılmaz olarak bir suçluluk duygusu yaratıyor. Çünkü Hrant Dink'in katilleri hala ortaya çıkmış değil. Hala dava devam ediyor. Ve özellikle devlet görevlilerinin karıştığı suçlardaki o büyük mekanizma hala devrede. Sonuç alabilmeyi engelliyor. Adaletin yerine gelmesini engelliyor. Her ödül günü bir yandan da bunu hatırlatıyor hepimizi. Evet, ben de şeyi hiç unutmuyorum. Yani uzunca bir süre görüşmedikten sonra bir son yılında Hrant'ın öldürüldüğü yıldı sanıyorum. Bir İngiltere'de bir İngiliz Büyükelçiliğinde yapılmış bir şeyde karşılaştık. Aa, hiç görüşemiyoruz falan dedi. Biz de eski programcımız malum. Büyük sıkıntılar içinde olduğunu kısmen biliyorduk ama ben idrak edememiştim. Onun söylediği şey, Ömerciğim senin için ne yapabilirim dedi. Yani böyle bir figürden bahsediyoruz. O da her seferinde aklımdan düşmeyen bir şeydir yani. Evet, aynı zamanda uluslararası bağlamda ödülü alan Muvatan adlı örgütten de bir ufak bahsetmek istiyorum ben. Çünkü yakın zamanda bu konuyla da alakalı bir haber çıktı. Yemen'deki iç savaşta yaşanan hak ihlallerini ortaya çıkarıp belgeleyen bir örgüt olarak lanse edildi, söylendi Muvatan'ın yaptığı işler. En son bu ödül verildikten bir hafta sonra Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri olarak adlandırılan grubun yaptığı saldırılarda çok sayıda sivil kaybının verildiği, bu saldırılar içerisinde Amerikan yapımı silahların kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Bunu ortaya çıkaran da CNN. CNN de bunu ortaya çıkardığı belgeleri Yemen'deki Hrant Dink ödülünü alan Muvatan adlı insan hakları örgütünün belgelerini inceleyerek bulmuştu. Yine bahsediliyor. Yani dünya genelinde neler olduğu da aynı şekilde Hrant Dink ödülleri sayesinde hem ışıklar olarak daha önceden verilen, bu ödüle layık görülmese bile dünyadaki insan hakları açısından önemli hareketler ve kişiler açısından gösterilen yerlerde, hem de ödül sahipleri tarafından anlatılıyor. Muvatana da bunlardan bir tanesiydi ki Yemen'deki iç savaşta Türkiye'de neredeyse hiç duyulmayan durumlardan evet. bir tanesi olarak hala devam ediyor. Peki Murat Çelikkan, biraz da şeyden bahsedelim. Yani şu neler yapmaktasın şu sıralarda ve hafıza merkezi olarak da neler yapıyorsunuz diye. Valla bu siyasi iklimde öncelikle tabii yapmaya çalıştığımız şey açık ve ayakta kalmak. Hayatı idame dedikleri. Evet. evet. Çünkü özellikle hak örgütleri açısından faaliyetlerini sürdürmelerinin iyice zorlaştığı bir ortamdayız. Sizin de mutlaka takip ettiğiniz gibi tabii ki ifade özgürlüğü sorunları en büyük engel çalışmalar açısından. Basın toplantısı için bile bir barışçıl açık alanda toplanma imkanı tamamıyla sıfırlandı. En son cumartesi anneleri cumartesi insanlarının eylemine de yapılan müdahaleyle bunu izliyoruz. Bu İstanbul'un göbeğinde böyle, tabii ki Türkiye'nin diğer yerlerinde daha da ağır yaşanıyor. Dolayısıyla stratejik olarak ayakta kalma ya çalışıyoruz ama böyle dönemlerde hakikaten adaletten artık umudumuzu kısa vadede biraz kesmiş olsak da çünkü belli bir dönem açılmış olan geçmişle yüzleşme davaları diyebileceğimiz davaların hepsi beraatle sonuçlanarak hızla sonlandırılıyor. Bir hakikat ve arayışı ve hafızayı canlı tutmak böyle dönemlerde önemli. Uluslararası düzeyde de bu sivil alanın daraldığı ortamlarda hak örgütleri hem kendi olağan gündelik işlerinin yanı sıra bu alanlara da ağırlık veriyorlar. Evet. Dolayısıyla bir o alanlarda yoğunlaştığımızı, yani adalet çalışmasını bırakmadık tabii ama o alanlarda da yoğunlaştığımızı söyleyebilirim. Evet, bir de benim gördüğüm kadarıyla ve takip edebildiğim kadarıyla bir arşiv ortaya çıkarılıyor. Bu arşiv mesela zorla kaybetmeler veri tabanı olarak bir projelendirildi. Ardından faili belli yüzleşme davalarını izleme sitesi üzerinden görülebilme şansı bulundu. Bu projeler üzerinden de bir kolektif belleğin içerisinde bulunduğu arşivde ortaya çıkarıldı. Yani diğer kaynakların, bu konuyla alakalı çalışmak isteyen insanların da yararlanabileceği alanlarında ortaya çıkarılmasını sağladı Hafıza Merkezi. Yakın zamandaki projelerden biraz bahsedebilmeniz mümkün olabilir mi acaba? Olabilir. Bir tanesi aslında çok sayıda iş yürüyor. Bizim, sizin de belirttiğiniz gibi esas alanımız Türkiye'de kaybedilenler, zorla kaybedilenler. Tabii ki o konudaki hem davaları takip etme ulusal ve uluslararası düzeyde, hem de elimizde artık 500'ü doğrulanmış listeyi tamamlama çalışması sürüyor. Fakat onun dışında hukuk alanında takip ettiğimiz, sizin de belirttiğiniz gibi davalar var. Bir hafıza tazeleme projesi olarak bir küçük İstanbul turu kitabı hazırlıyoruz. Asena Günal'la ben sorumluyuz ondan. Taksim Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na kadar 20 mekan veyahut binanın ihlal tarihi diyebileceğim. Çünkü çok Taksim Meydanı, özellikle Sultanahmet Meydanı da çok simgesel bir mekan. Yani Türkiye'deki siyasi akımların 200 yıldır çatışma meydanı olduğunu söylemek mümkün. Böyle bir projemiz var. Bir hekaton projemiz var. Kendimiz daha evvel uygulamıştık. Özellikle internet ortamında çalışma yapan hackerlar ve sanatçılarla sivil toplum örgütlerini buluşturma projesi diyebilirim. Onların biz kendi verilerimizi onlara aktarıyoruz birkaç, bir gün iki günlük atölye çalışmalarıyla ve onlardan bunları nasıl duyurabileceğimize yönelik yöntemler bulmalarını istiyoruz. Bunu Hafıza Merkezi için denemiştik ve çok iyi sonuç almıştık. Şimdi diğer sivil toplum örgütleri için önce olacağız. Bu da gündemdeki projelerimizden biri. Pardon bu Murat, bunu bir dilim daha açar mısın? Tam ne demek bu yani? Hekaton. Hekaton. Bu şu demek, bilgisayar nerdü dediğimiz bir kuşakla, evet, Onların belki gündelik hayatlarında hiç karşılaşmadıkları bir konuyu buluşturmaya çalışmak demek. Biz mesela kaybedilenlerle ilgili verilerimizi onları davet ediyoruz. 40 kişi oluyorlar. Verilerimizi paylaşıyoruz ve kaygılarımızı paylaşıyoruz. Çok kısa, yani bu konu nasıl ele alınmamalı konusundaki kaygılarımızı. Sonra da gruplar halinde ya da bireysel olarak serbest bırakıyoruz. Bir böyle serbest fikirler önce uçuşuyor. Sonra onları somutlayıp şu kesimlere yönelik bunu şu tür bir çalışmayla duyurabilirsiniz gibi çeşitli projeler çıkıyor. Önemli, evet. Bu bizim kuşağımızın teknolojik olarak yapamayacağı bir şey. Hatta kavrayamayacağı. Kavrayamayacağı da. Düşünemeyeceği bir şey en azından. Evet. Sonuçta kavramak zorunda kalıyoruz, evet, uyguluyoruz, evet, çünkü, evet, ama düşünemeyeceği bir şey. Bir böyle bir önemli yanı var. İkincisi de onları da bu bilgiye ekspoze etme gibi bir yanı var. Biz kendi çalışmamızda olumlu bir sonuç aldığımız için bunu şimdi diğer sivil toplum örgütlerine de kendi verilerini ve dertlerini kamuoyuna duyurmanın yeni araçlarını yaratmak üzere uygulayacağımız bir projeye başlıyoruz. Evet, iletişim çağına uygun. Evet. Peki sonra devamı bir gelsin. Mecbur bizim aslında, yani kuruluş nedenimiz geçmişle yüzleşme ve geçmişteki ağır insan hakları ihlalleri, çoğunlukla devletin faili olduğu ağır insan hakları ihlalleri konusunda çalışmak, ama mevcut durum bizi bir başka alana daha zorladı. O da insan hakları savunucularının savunulması denilen bir alan. Bu dünyada uygulanan bir programdı. Türkiye'de mesela Avrupa Birliği'nin son 10 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde uyguladığı bir programdı. Türkiye'de uygulanmıyordu. Önümüzdeki sene uygulanmaya başlayacak. Özellikle bu Büyükada davası, Büyükada'daki insan hakları savunucularının gözaltına almaları, tutuklanmaları ve davaları sürecinde ortaya çıktı ki başkalarını savunma konusunda çalışma yapan hak örgütleri kendilerini savunma konusunda çok başarılı değiller. Değiller, evet, çok ilginç. Dolayısıyla bu böyle bir program başladı. Biz bir pilot program başlatıyoruz. Ümit ediyorum ki gelecek sene çeşitli işbirlikleriyle bunu daha da geliştirebileceğiz. Evet, peki yani bir de şeylerden birazcık bahsedebiliriz belki ana konu olarak. Yani insan hakları mücadelesi bizim de Açık Radyo'nun da 20 küsur yıldır üzerinde durmaya çalıştığımız en önemli konulardan bir tanesi. Hem ülkede giderek de şartlar zorlaştı ama dünyada da öyle görünüyor. Özellikle de mesela çevre savunucularına karşı diyebileceğimiz aktivistlere karşı da çok belirgin. Bir gazetecilere, bir de şeylere, daha Almanya'daki Hambach olayında bir hem gazeteci hem de aktivist olan birisinin de düşerek ölmesine yol açtı. O medeni Almanya'da yani. Dolayısıyla bu gidişat konusunda neler düşünüyorsun biraz da ondan? Ona girmeden evvel şunu söylemek istiyorum. Tabii. Özellikle çevre belki kısmen bir düzeyde kadın mücadelesi için hak mücadelesinin daha yumuşak alanları olarak kabul edilirdi bugüne kadar. Evet. Yani orada çok sert muamele, tehditler, ölümler, kadınların yaşadığı ölümler sürecinden bahsetmiyorum. Hak mücadelesindeki, evet, kadınlardan bahsediyorum. Fakat artık durum öyle değil. Türkiye'de de çevre aktivistlerinin öldürüldüğü bir ortamda yaşıyoruz. Dünyada da bu durum genel olarak shrinking civil space, yani daralan sivil alan olarak adlandırılıyor. Bu daralan sivil alan konusunda da yapılan çok sayıda çalışma var. Yani artık sivil toplum dünyasının yeni popüler konusunun bu olduğunu söyleyebilirim. Bir geriye gidiş var. 20. yüzyılın ikinci yarısını insan hakları mücadelesinin belirlediğini söylemek belki mümkün ama 21. yüzyılın başlangıcından itibaren bu geçerli değil. Kazanılmış alanlarda da ciddi bir geriye gidiş göstergesi var. Bu genellikle bugüne kadar insan hakları konusunun taşıyıcısı olan batılı ülkelerin bir geri dönüş yapmasıyla bağlantılı olarak görülüyor ama iş bu kadar basit değil. Tabii ki çok etkili oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu tabii dünyanın her yerinde çok etkili oluyor. Ayrıca şunu gözlemliyoruz ki otoriter liderler birbirlerinden çok hızlı öğreniyorlar yöntemleri. Dolayısıyla bu önemli ama yine de tek başına tek neden değil. Bir sürü neden var. Çeşitli kategoriler yapıyorlar. Yani mesela sivil alanın kapandığı ülkeler. Sivil alanın kapandığı ülkeler anladığım kadarıyla şu anda Kamboçya, Venezuela, İsrail ve Türkiye. Sivil alanın kapanmakta olduğu ülkeler Macaristan, Polonya belki gibi. Birmanya'yı da katmak sivil mümkün. Sivil alanın kapandığı yerlere mümkün. Koymak lazım evet. Bu tür kategorilerle ve yeni mücadele yöntemleri ve yeni taktikler üzerinde de çalışılıyor. Anladığım ve görebildiğim kadarıyla benim en etkili yöntem eğer sivil örgütlere yönelik bir sıkıştırma ve müdahale devlet tarafından yoğun olarak varsa bu örgütlerin bir araya gelip önceliklerini tekrar gözden geçirmeleri. Mesela yanılmıyorsam Kenya ve Nijerya olmalı. Bu tür bir stratejinin başarılı olduğu ülkeler evet. Onlar. Evet. Bu sağlanabilirse ki bundan biraz şu anda uzağız ama herkesin gündeminde tabii bu. Çünkü hepimizi etkiliyor alınan bazı önlemler. Zannediyorum ki daha başarılı bir süreci yaşayabileceğiz. Evet. Şöyle de bir durumdan bahsetmek gerekiyor. Belki de bir diğer konuya da temas etmek durumunda kaldığımızda zorla kaybetmelerle alakalı olarak çıkan haberler bugünlerde fazla mı yoğunlaşmaya başladı yoksa ben mi yayına çıkmadan önce hazırlandığım için çok fazla gözümün önüne gelmeye başladı bilmiyorum ama en son geçtiğimiz hafta Şili'deki istihbaratçılara verilmiş olan cezalar vardı. Onun öncesinde Meksika'daki gene içinde çocukların bulunduğu çocuk cesetlerinin bulunduğu yeni toplu mezarlar ortaya çıkıyordu. El Salvador'da çeşitli talepler vardı. Yeni bir komisyon açılmasıyla alakalı kayıp yakınlarının. Onun dışında Sırbistan ve Kosova civarında gene aynı şekilde çeşitli talepler vardı kayıp insanların bulunması dahilinde. Sri Lanka'da, Suriye'de aynı zamanda Kolombiya'daki kayıp yakınları da çeşitli taleplerini dile getirmeye başlamışlardı son çıkan 15 gün içerisindeki haberlerde. Hem Türkiye'deki durumu biraz da sormak istiyorum bu konuyla alakalı, özellikle Kulp davası üzerinden gündeme geldi tekrardan. Hem de dünyada böyle bir taleplerde artış mı var yoksa farklı bir durumdan ötürü ortaya çıkan bir durum mu var? Yani bir anlaşma mı var diye merak ettim. Valla dünyada bu talepler hep var ama Türkiye'de son dönemde biz ve bizim gibi örgütlerin bunları daha çok çevirip paylaştığını söylemeliyim. Çünkü bu da mücadele yöntemlerinden biri. Biri evet. Belki neden o. İkincisi de şunu göstermesi açısından çok önemli. Bu konudaki mihenk taşı tabii ki Arjantin. Arjantin'de 40 yıl sonra davalar hala sürüyor ve insanlar cezalandırılıyor. Keza Şili'de yaşanan istihbaratçıların olayı da böyle. Yani insana karşı işlenmiş suçlarda er ya da geç adaletin yerini bulduğuna inanmak meselesi bu. Dolayısıyla tabii ki bu mücadele sürecek. Sadece o konu bağlamında değil, bir devlet yönetimi biçimi olarak nasıl bir devlet olduğunu belirleyen bir konu bu Yani nasıl yaklaştığı zorla kaybetme suçlarına bir devletin. Diğer alanlar için de çok ciddi örnek teşkil eden bir konu ve bir yaklaşım. Dolayısıyla çok önemli hala dünyanın her yerinde. Yoksa esas olarak 80'li kısmen 90'lı yılların devlet stratejisi, 70'li 80'li kısmen 90'lı yılların uluslararası planda bir devlet stratejisi olduğunu söylemek gerek. Bugün çok büyük böyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Fakat tabii yüzleşilmediği ve uğraşılmadığı sürece de tekrarlama riski çok yüksek. Biliyorsunuz İnsan Hakları Derneği'nin açıklamalarına göre ve Human Rights Watch'un açıklamalarına göre benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki darbe girişiminden sonra yaklaşık 10 tane kaybetme iddiası evet. yeniden gündeme geldi. Ve bu böyle bir suçla biz çok uzun zamandır uğraşmıyorduk. Ama cezalandırmıyorduk da. Cezalandırmadığınız, uğraşmadığınız her şeyin tekrar etme ihtimali maalesef çok yüksek. Bu bitirmeye yakınız ama ben bir de yakın zaman önce karşıma gelen bir şeyle de bazı dostlarımızla da şöyle tartışmalar da oluyordu. Kişisel olarak onu da sormak istedim. Yani bu işte cumartesi annelerinin 700. haftadaki şeyinin yasaklanması İçişleri Bakanlığı tarafından. Bunun büyük bir darbe olduğu muhakkak ama işin sonunu da getirir diyen bazı kesimlerde arkadaşlarımız hatta arasından da oldu. Bense biraz farklı düşünüyorum. Yani çocuğu ya da yakını, abisi, ablası ya da kız kardeşi, erkek kardeşi kaybedilmiş olan ve hesabını, kemiğini bile bulamamış insanların böyle engellere rağmen durmayacakları kanaatindeyim. Bunu da kısaca ne diyorsun Murat Çelik? Valla bu tür bir baskıyla karşılaştıkları ilk dönem değil. Daha önce özellikle Çiller ve Mehmet Ağar iktidarı sırasında da benzer saldırılar olmuştu. Ben şuna inanıyorum. Yani onların gücüne tabii ki ve haklılığına inanıyorum. Vazgeçebilecekleri bir şey olmadığına inanıyorum. Fakat yani bu 3000 yıl öncesine uzanan bir hak. Yani Antigone'nin mezar hakkına uzanan bir hak. Hiçbir devletin ve hiçbir siyasetçinin bunun karşısında durabileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla sonunu getirecekse ben cumartesi annelerinin bu tür bir iktidar yapılanmasının sonunu getireceğine inanıyorum. Evet. Evet, önemli bir konu. Son olarak ben bir de Hafıza Merkezi'nin danışma kurulu üyesi olan insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın 331 gündür cezaevinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. O davayla alakalı gelişmeler de vardı. En son 19 Eylül'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın dava başvurusu hakkında Ankara'dan savunma talep etmişti. Mahkeme özellikle geçici tutukluluk süresinin yasaldığı ve Anayasa Mahkemesi'nin önündeki süreç hakkında bilgi istemişti. Bizim de takip ettiğimiz konulardan bir tanesiydi bu. Ona da buradan bir günaydın deme fırsatı bulalım. Çok iyi olur. Evet. Murat Çelikkan çok teşekkür ederiz. Bu tarz değerlendirmeleri daha sık yapabilme dileğiyle, çünkü öyle bir ihtiyacın da yoğun olduğu bir dönemden geçmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet, Hafıza Merkezi eş direktörü Murat Çelikkan konuğumuzdu. Uluslararası Hrant Dink ödülü 10.sunu Hrant Dink'in doğum gününde 15 Eylül'de törenle almıştı. Evet, böylece de bitiriyoruz programımızı. Bitirmeden dün aslında yapmamız gereken ama bir gün gecikmeyle de olabilecek bir doğum günü kutlaması yapalım. Gomidas ya da Komitas, gerçek adıyla Solomon Kevork Solomonya'nın önemli bir besteci, Ermeni rahip, müzikolog, besteci, aranjör ve koro şefi. Etnomüzikolojinin de öncülerinden biri olarak tanınıyor. Neyse, ayrıntılarına girecek halimiz yok ama sürgün sonrasında sürgüne gönderildi ve işkence ve kötü muamele sonrası da post travmatik stres bozukluğu yaşadı ve sonra da hiç kimseyle konuşmadan Paris'te bir sanatoryumda geri kalan hayatını konuşmadan tamamladı. Sanat alanında da Ermeni soykırımının başlıca simgelerinden biri olarak gösteriliyor. Onun Armenak Şah Muradyan'dan Kele Kele adlı bestesini seslendirerek bitiriyoruz bugünkü programı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.